أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موسى عليه الصلاة والسلام دا قوم واقعا ذکر کیرا او بیا مقام ذکر کې دي چې کوم وخت یاد توران دراوړو د پاره تلل او کوم د سیپ عبادت کې لګیا شه نبی الله جل جلاله موسی علیه السلام ته پتور کې ویل چې ان قد فتننا قومک من بعدک وضلهم السامری ستا قوم باندې ستا دراتلونه هسته مونږ ازمایش کړل او قوم سامری گمراه کړل. نو دا نن چې کوم خبره بیانېږي نو بعض مفسرین وایي چې الله موسی علیه السلام تعالی ته دا خبره کړل چې ان الذین اتخذوا العجل دعوتهم الله ویلو موسیٰ علیہ السلام تا دا مخینا خبر ورکڑو چکمو کسانو دا صحیح عبادت کردے نو سینالوهم عذاب من ربهم دیتا برسیگی عذاب دا اللہ حسائن دا اللہ عذاب من ربهم دا جانب دا رب دیم وذلت فی الحیات الدنیا اعظم ذلت او خواری په ژوند دنیوي کې دا خبر الله جل جلاله موسی د بتور کې کړو چې کوم کسانو دا کار کړی دی دا الله سره سپه شریک کړی دی دا عبادت یې کړی دی ناوی به په دې دوه عذابونو باندې مبتلا کیږي او دا الله اوسا اعظم په دنیا کې ذلت امون تا وقفل استاد محترم وینا آغا بوی بنی اسرائیل ہوتا دا خبر شیرہ تور خبرنا عام بیادی کرستو دا خبر دا موسیٰ علیہ السلام کو خلبہ نیمشے ہوا او نبی علیہ السلام تا ملہ ذکر گئی چی بنی اسرائیل ہوتا ویلشیو چی کمو کسانو دسخی عبارت کردے نو آغای باننے بدا دو عذاب راز یو دا اللہ غصاو عذاب او دین ذلت په دنیوي ژوند بیا مفسرین دا خبره دلته کې ذکر کړې ده چې دا الله د عذاب نه مراد څه ده او د ذلت نه مراد هغه څه نه چون کې معلومه خبره ده چې کوم خلکو د صحیح عبادت کړو او کله هغه نادم شو توبه او کلنه د توبه د کار د هغه دا طریقې کار چې تاسو توره راوخله او یو بل قتل کې نجکم بکی مړ شو نا شیطان شو چې کم بکی هغه بد شو نو د هغه توبه هم الله تعالی قبول کړ نو دا کار دی وکړو یو بل قتل نمو پسیرینو لیکل دی چه عذابون من ربی مطلب دانش چه اللہ تی سخت حکم مسلط عذاب یعنی دا غید توبی دا پاره حکم دا قتل پا غیبانی مسلط کچیو بل قتل او جیب طرف تا دین الویز اللت سے شکی دے چه انسان توری تا خپل سٹ کی دینو دا الویز اللت شکر خپل سٹی توری تا تیان کو بس لکیم نشوال موسیٰ علیہ السلام وی توری راوالی قیو بلبانی ورش نو دین الوی زلت پجوند دنیا کی سشید توری راوالستا او یو بلنی ستون اوال شورو او استاد محترم بمتوی مراد دین خروج دید کورون و نواتل جلاوطن کی دی او بعض مفسرین جزیه لکلی دا پا دنیا کی زلت پدیبانی بٹکس مسلمانانو بدین اتکس آستان چکل مسلمانان پا خپل دین بانی مضبوط و خپل طاقت برقرار ندی بانده جزیا و جزیا و ٹکس بیدر اس با دیم اغسطیشی یا با تورا قبل یا با ایمان قبل یا با جزل قبل اونن مسلمانان دخپل دین باندې نه چلی گیا گئی پی غالب شی ندویم زلت تے عوض زلت مانا یا جلاوتی جلاوتنی یا جزیاو یا دک اخپل زان توری تا تیارو لوگی تا غالا کی خودل دا زلت تجون دنیا بکیشو ندی نمراد آداش پل گمراہیو منلا پل غلطیو منا درین الوی زلت سشیده چه منگا گمراہیو منگا غلطی شو وکذالک نزل مبترین سر اللہ خلائی و قانون ذکر کر اللہ وچی سنگ میں دی که سزا ورکا دی جرم کلو دا اللہ سر شریف جور کلو پا اللہ بانی دروخ تللی سخید عبادت لائک نشکی دے دا اللہ سر شریف نشکی دے اللہ وچی سنگ میں دی که سزا ورکا دا قانون دے وکذالک نزل مبترین دکرنگی سزا با آئندہ کیم کسو بدا کر گئی داستی او نوی بنات ایجاد کئی چی دا اللہ دا عبادت حق که اغا نظر و نیاز دے تصدق دے یا موز دے یا رکو دا یا سجدہ دا یا عبادت کلی دا اللہ چکم خاص خاص حقو ندی دا اللہ تلا حق دے اغا بلت ورکینو اللہ و چی داستی بنات سوکم ایجادی نو داستی خلقو تبا منگا سزا ورکو چی پا اللہ بانی درو دا اللہ سر شریک نشتا پا عبادت کی دا اللہ سر شریک جوڑی پا در وابان نو دا قانون شو دا دی وجی مالک ابن انس سے سلور و مذاہبو کی مشہور امام دے دے و مسلک او امام مبتدعن الا وہو یجدو فوق رأسی ذلتن کم یو مبتدع چھ دے پدین کی نوی ایجاد کئی لکستا میری چکڑ اس کا جوڑ نو دے با زلیل ہے دے کامیابی کی نا زلت با خام خاطر دے سر دپاس دا اللہ غصاؤ زلت نو دا سزا شوا دا سزا تفسیر حاضر لیکی ہی واللہ جزا کل مبتدع الی یوم القیامة دا دا ہر مبتدع ابو کلانو آئی دا ہر مبتدع بدتیت بے دین کی یو نوی طریقہ دا عبادت رو باسی نو دا دا اغدا پا سزا دا اخدام ہوئی آئندہ کی بدارنگی سزا مورکو نو دا کانونش چونکہ توبہ اخکلا نوار پسی اللہ یو بل قانون ان ذکر کئی بشارت ان دے او یو مستقل قانون ان دے پکی زیرین واللذین آکسان عملو سیئیات چ عمل او کو د سیئات او د ګناونو سیئه د سایتون د خفغان ته ویل کیږي پریشانه ته ویل کیږي کوم انسان چې ګنا کوي نو پریشانه کیږي چې ایمان پکې نو خامخه هغه پکېږي په دی باندې اگر چې نفس خوشالي کی او ګنا سره پریشانه کوي نو چې کم کس دو گناونو عمل کئی اللہوی کسائرہ گنا دا کبیرہ گنا دا کپٹا دا کخکارا دا سیاد تولو گناونو دویلی دو امکار ورپسی سکئی سمتابو من بعد ہاں بیاد دین ارستو چی عمل اکی نداغین توبہ و باس ندی سیادو نا دو گنا دا کارونو نا توبہ و باسی چی گنا دوش او کو گناہ داسی وی چې هغه انسان کافر کوي لکه د صحیح عبادت شو نو چې توبه او باسل به خپل ایمان مضبوط کو و امنو او ایمان را دا لا تصدیق یو کو د سینه خپل یقین کړ دا بل شرک او بل شرک نه توبه او واپسی وکړه او ایمان را لپا اللہ بانے اللہ واحد لا شریک امنا دبل شین اخفل نظر و نیاز کٹکو عبادت کٹکو او صرف دا اللہ تصدیق اوکے آغا دا اللہ دا پر خاص نو اللہ کے غبر تا خبر بیانے چی دا گناہ نرست دا کاری اوکو نو ان ربک اے محمد علیہ السلام یقینن رستا من بعد ہاں رست دا توبید دینا لغفور رحیم یقیناً بخون کے رئے او محربان رئے گناہ ماف کئی گناہ پتائی او اسرا و اسرا کیا پھر حم کئی نو گناہ پتی گئی غفر وے لکی گئی پٹو لگا گناہ اللہ تعالیٰ یہ رکھی گئی پرشتوں نے یہ رکھی چپ گم زائی کی شوی دا غزائی نے یہ رکھی بلکل ختم ہے گیا او یاد ان ربکا کی کلف اسنا مراد دا خطاب گنانگار کرے اے گنانگارا ان ربکا بے شک رفستا اے گنانگارا سیاکارا چه دا گناہوں عمل لکڑے اللہ و تفرمائی من بعد ہاں رست استاد تو بین اللہ غفور رحیم دے یقیناً اللہ وستا گناہ پٹکی او مات پیکی او پتا باندے برحم نو بہرحال چکم رسی عبادت کرو دائی سزا ذکر شو اکم توباو گو اخکل و داغی دفار بشارت ذکر شو او دو توبی طریقان اصورت بکرہ کی تیرہ شوی دا ورپسی اللہ تعالیٰ رسل حالات ذکر کی ولما سکتا موسیٰ العظم کوم غلط کار کرو توبایو با سلام موسیٰ علیہ السلام غصت سوش اللہ فرمائی ہر کل چی دا موسیٰ علیہ السلام غصت لگے یہ خشو غصے پسی خشو آغیف کل گناہ من اللہ جرم اعترافیو توبایو با سلام دسیع عبادت پی خود بل طرف تا موسیٰ علیہ السلام حارون علیہ السلام سرم خبر اترے اکڑے قوم تین کورونا اکڑا او دیم توباو باسن اندر موسیٰ علیہ السلام غسل اگر کین از در جلالی پیغمبر نمعلوم اشو دا خبر چی دان اللہ دو دین دا پارا غسکی دل بگا دا انسان وست رسی لاتم استعمال البکار دی لکا موسیٰ علیہ السلام دا خپل رو سر تلا سوروا چورا کا دی او غسکی دلم بکار دی جانا چی کونہ مطلب کی گی استا وسا و طاقت شتا بلکل تنر یو وسا و طاقت نیا جدا سکر حدیث کی راضی چی کم یو انسان ستا تن گناو گی نمان را آمن کم من کرن فل یو غیر ہو بیدی بلاس دیا غبن کر اللہ ستا کر دی نا دا حاکم کار دا حاکم بادشاہ دا کولی فیل لگی استطیع او قدا طاقتینین با بلسانی ہی دو جب بیان بودیو کی کم سن کہ دو جب ان پتر اچھ پایدن نکی گی یا اولتا نقصان دے نو بیاقا بی قلبی ہی پزل دیا گناہ بدا کن وذالک اضعف الیمان او قدا قال دا دے ایمان کمزور درجہ انسان کی دے ایمان دیو بلی کمزور طریقے سر نو غلم خلق گناہ چدا کار کھنے گی دا دے پایدہ بسی نو پایدہ کم سے کم باشو کعذاب رضی نو تخبت بچ که تپی خوشحاله نه که گناه خوشحاله که دلم گناه یاو کسوی ما ده ده گناه کلاو ده بلو توی که زمین زمان ده سره بس بار یو شانی پی عمر رو ده بار دیم بس ده سره بر شانی چه نده موسیٰ علیه السلام نه چه غصا اغنه ساکن شوا لری شوا اخذ الالوان تخته ده توراتی رواست ورپسی اللہ بیان کی دت تورات په تختو کې سشي لیکلو و فی نسخته او په متن نه دی کې په نسخه نه دی کې په مزامین لیکل شو د دی کې هودن الله وی هدایت او گمراه و رحمت مهربانه وی د عذاب نه للذین قد قرضا کسان هم لربهم يرهبون چې دی د خپل رب نه یری د خپل رب نه خوب کایری غنډا غید پر رحمت او هدایت مدا مطلب نه ده کوم نه ری دل او غی ځان کې یار پیدا کولې دا غید پر هدایت نه بل فعل پیدا ته دا سه کسان واسطه چې کوم یری دل نه سره دا غید پر هدایت او رحمت چې څوک به عمل کوي دا غید پر هدایت او رحمت لګمو وای دا د لسن کتاب نه دا مطلب نه چې چا لسن ویلی دا څوک هم چې لسن کوي نو دا دا هغه د پاره مطلب دا دی سو کم چه تورات منی او پاگی بانی عمل که اللہ وی داغی پا مزامینو که داغی دا پر ہدایت و رحمت وختار موسیٰ لقومه سبعین رجلل لمیقاتنا دادی دینا بل مقام ذکر کی گئی او دادی دا آیات متعلق دو تفاصی بدیزان ہوئے موسیٰ علیہ السلام یو مکبان لی او یا کسان راواغست لو یو وقت مقرر و اللہ تلاوت دی راولا دادا سر پرے بودی نو یو کول دا مفسرینو دادے شکل موسیٰ علیہ السلام تورات را ندی بنی اسرائیل ویدا ہم نمانو سیبا مونگتا سپتا دا جدا دا اللہ کتاب دے تا کتاب را لی کل شوی دے دا اس مونگتا سپتا لگی جدا تا دا خدای کتاب را دے دیس سپتا لگی مونگا سیبا تراغیت پوری دا نمانو ترسو پوری چی مونگتا سر تلی لی مونگ دا خدای نا دا خبری معلومی کڑی نی دی جدا دا خدای کتاب دے نو تراغیت پوری مونگا دا نمانو شبات و شکوک پیدا کرو و بنی اسرائیل کے سرکش خلق سیوا اڈیر سخت خلق و اللہ و سرم دیر سختی کرد او بعد مفسرین وائی چنا دا اویا کسان چی دلیو نو دیکھوم کی دو قسم خلقو چی موسیٰ علیہ السلام تورات را رو لتلیو نو دیکھوم کی یو اپراد آغو چی دسخی عبادت اکڑو دوین قسم اپراد آغو چی دسخی عبادت نو کرد خو خلق ایم نو منه کرے پارا ناس دعوتی انداز ایم نو اختیار کرے نو دی دو موسیٰ علیہ السلام تا اللہ ویچی راولا چی دی عذر کی اخپل مطلب ما کیو والی دی نو خلق دا پارا تور تا دی جان سر راولا چی دی اللہ تعالی تا عذر پیش کی چی را منگ نم غلطی شوی دا منگ دا خلق ندی منه کرے زمانگ دی نور کوم نم غلطی شوی دا نو مطلب دا عذر بیانولو دا پارا دا احتزار دا پارا دا عبادت دسکینا دا عذر دا بیانولو دا پارا دا او یا کسان اغراو نو دو خبری دیان دا تورات دا شک او دا شبحان دا لیر کولو دا پارا یا دا عبادت دسکی دا عذر کولو دا پارا موسیٰ علیہ السلام چونکہ قوم شبحات پیدا کول اللہ و تویز رائے والا دیکی او یا کسان راو لزن سب بیا دې کې مفسرین ډېری تواریخ ډېری کیسې ذکر کړي چې د هر قبیلې نه دور شو والله والا هر څه چې حقیقت ته خو د قران نظر پته لګي چې او یا کسان بهترین کسان موسی علیه السلام دا وو چې کم نه کان خلق او هغه شراحون نه کړنه هغه ته وایي چې بهر حال تاسو پاکي اختیار کړئ سبحان کپڑی واچھو ہے او دا کرنگی عبادت سر رزان رنگ کے دا کسان ازان سر موسیٰ علیہ السلام روان روجی انہی سے لے پاکی اختیار کرا سکا کپڑی واچھو لے او زان سر تورت روان شہر کلے بوت لوں اگا موسیٰ علیہ السلام سر بچی کم کے پیت کی اللہ تلا خبر کولی وریت برا لے اغیقی با موسیٰ علیہ السلام کچھ برنا اللہ جل جلال ہم موسیٰ علیہ السلام سر خبر اکڑی ندی اولاد موسیٰ علیہ السلام تا اللہ ہوئی چی دا زمان کتاب دے دی ووری دل دا تا زمان در کڑے دے زمان کتاب دے پدی کے احکامات دے پدی کے حلال دے دی ٹول خبر اغاو ہو رہے تصدیق دی تا اکڑی شی اللہ اوئی موسیٰ علیہ السلام تا چی دا دا احکامات کی دا زمان کتاب دے چه هر کل خبری تری اوشوی دی ووری دی او اما خول برحاس شو نبیا دیوی موسیٰ علیہ السلام دوی نم هنمن دا دیس پتہ لگی وری از رانا دا برن آواز راتا تا سر خبری کی دی چدا اللہ تعالی هنمن ندی باندی اللہ جل جلال ہو قرآن کے دو الفاظ رازی دیز رازی فلما اخذت هم الرجم دیلر اونی سل زلزلی نو دلتا نفت لگی چی تیز زلزلی پر مراد حرکت اوش پدم از تارا صورت نیسا کی تیر شوی دی آل تا سائنکل اپس تیر شوی دی شیر آن نو بیا باغو مپسرین و خازین و غیره بیلی جداد وار یو شیو دادی زلزلی نا دل چگی نا مراد زلزلی دی و بازی مپسرین وینا دوارا که دیش اون پی چر آلا اون پی تیز زلزلی را چه دا چه ناکارا خبری اکڑی دالنا ضروریت سوال اکڑو موسیٰ علیہ السلام دی منم تو تفصیل تیر شوی دی صورت بکر اکی خود اینا من کیه دل او دکتا سوال اکونو بس اللہ جل جلال ہو دی اونی سل اون پزر جلیو پچگی سرم دی مرشو حقیقتا مړ شو بیا د بعضی مفسرین وای بعضی نه وای به هوش شو والله تعالی او بهر حال مړ شو چې کلا مړ شو نو بیا موسی علیه السلام سره فکر پیدا شو چو څو کزه قوم تلل شم نو قوم بل خبره کوي چې اغا تسنګ بچراله چې کله هغه یو پات کېدل او بل کېدل نو تسنګ بچراله درې نو خدا په تلل کې سرکه خلکو جتا زمونږه مشران او نیکان خلک بوتره نا هم تاکول ال تکتر نو موسی علیه السلام الله تعالی خبره کړې ده نو هغه خبره دلته کې قران را نقل کوي او ذکر کوي موسی علیہ السلام وی قال رب زمرب دعا وکړه لو شئت اهلکتهم کچره تا وخته وې دي هلاکول وختلې او ستاسو دې دي هلاکول اراده وې من قبل د دین وړاندې و ایایا او زما د هلاکول اراده نو خدای ستاسو دې دي مقیم هلاکول آلتا دفکر غنیانو پلاس کدی وخلیو پس سمندر کے چیزی را پوری وطل او پر غنیان غرکی دل ندیبم وزر غرکشی بیا را پوری چی وطل او دیوی مولم دا سخده جو کچا دا خده دا وای عبادت تو دا بود پشکل وا نو آگا تیم کی ناجائز خبر اپلیکا آگا تیم کی دا حلاکول نو حلاکول نو خدایا کددی نمک کی تازا حلاکول مرد دی پمارا وستے پدی دیرا وستے نو خدای پاک دا کار خطا مخکین کولی شي په ما باندې په تهمت د بنی اسرائیل نو زبم ور سره تلې وې دی بم تلې وې خو خدای پاک اته له کنا به ما فعل سفها او مننا یا الله تعالی که مونږ ټول په هغه کار باندې چې کم کم اکلام کړل دي د سی عبادت یې کړل دي ناجایز سوال یې کړل چې خدای مونږ ځانو خو یې مونږ دغه تورات نه من مخامخ به مونږ سره خبرې کوي مونږ به من نو خدای چې کم کار کم خلق خلکو زمون نه کړل نو خدای ته پاګې مون هلاکه یعنی مهرباني وکمون ما هلاکه یاد ساتئ دا الفاظ چې په خدای باندې اعتراض نه دي دا د الله نن نرمي تلک کولی خدای پاک ته خدا څخه کار نه کوي چې کار دی یو کړی مون په هلاکه نو خدای مهرباني وکا نو یا الله کته هلاکول شي محکم نه هلاکول شي و یا اللہ تا پدی باندی منگا منی سی ندا پا اللہ اعتراض ندی چه خدای باتا کارا غی کل دی حلات دی دی کل دی عبادتا غی کل دی حلات دی دی کل نو خدای باتا اتوح لکنا بی ما فعلا سپاو من تا حلاکی من لرا یعنی من محلا کو میرا بانیو کا یا اللہ پا سبب دا آنگا فیل باندی چه کمکلو کل دی مننا زمننا این ہی ایلا پتنتو یا اللہ ستا مقصد دتا حلاکول ندی مگر پدی باندې یو ازمایش دلتا دی بدمعشی کړی دا ستادلی دو سوال کې دی ستادلی دو طاقت نه لري او دلتا کې دی عبادت د سکی کړی نو خدای پاک دی محلا کړو دا استاد تر په یو ازمایش دا ازمایش هم ستاره کړی تر په ځکه موسی علیه السلام تعالی نو ویلي چې تر هغه له استاد وروسته مې ستاسو په کوم ازمایش کړی دی الته کې په عبادت د سکی باندې لګی دی تو کوئی تور کی او اغای دسی پا عبادت لگیا دی نو موسیٰ علیہ السلام بسندہ خبر اکڑی یا اللہ دا عبادت دس کی کدے دا غلط ناجائز سوال دو لیدو دا سوال چرے دا تو یا اللہ استاز مائش دے تو دیلو بیہا من تشا و تا دی من تشا پدا سی واقعات و امتحانات و سرا تستو کہ یا اللہ گمرا کی دا سی از مائش پیرا والے دا سے امتحان پیرا ورے پہ امتحان کی پیچی غلط سوالو کی دس کی عبادتو کی نو یا اللہ تسو گمراہ کی و تہدی من تشا یا اللہ چاہتا ہی رہے نو خلاصہ و حاصل دارے چھ خدای پاکا دی وقت کے صرف تا پدیبانی ازمائش کول لی یو امتحان دے پیرا وستو غلط سوالو کو نو خدای پاکا دی وقت کے استاد دی اگر ختمول مقصود ندے او یا اللہ فما باندن تحمت دے نو یا اللہ چې کمکلو خلقو کم کار کرے دے داگے پا سبب باندے مونکا غالا گو یا اللہ دی جوان دیگی نو موسیٰ علیہ السلام دی جوان سوالو کو نو دغا کسان اللہ دیارا جوان دیگو لکہ سورت بقرہ کی تفصیلا تیر شیورو بیس بارے دیا اللہ کلا را جوان دیگو نو بہرحال موسیٰ علیہ السلام دی راوستا آگا احسان مطالعہ ذکر کرے چه تاسو اللہ کلا بڑک رہ دیارا جوان دیگو نو اللہ کلا دیارا جوان دیگو انت ولینا دا موسی علیہ السلام دعا انت ولینا خدای ته زمون مددگار فاغفر لنا یا الله مون ته بخنه وکي کومګه دې دو سوال کړل دي کدی په تورات کې شبهات پیدا کړی دي یا الله کدی سی عبادت کړی یا الله دې ټول مون ته بخنه وکي پیغمبر دې مهرباني ها دعاګانې راجندین پر الله تعالی باندې دعاګانې بیا ولا ته بخنه سوالونه کوي ورحمنا یا الله مون باندې رحم وکي وانت خیر العاطرین یا الله ته بهتر پټونکو دي غافر د غفر نه غفر پټول ته وي الله ګنا پټي او ګنا پني که سره بدلي نو ته بهتر پټونکو دي ځکه نور څوک ستا ګنا پټای نه یا خو با ستا جرم د دیو جن پټای چې به کمزور یې ځکه ستا جرم چا تفکر کوي چې دې پلان کې غلط کار کړی نو ته نه ډار وباس الله بهتر پټون کې دی ای جن دوا جن ستا ګنا نه پټای دا چې تا نه بدل نشي واستې د دې وجې ګنا ماف کړي عام خلک چې ستا ګنا ماف کړي نو یې د دې وجې ماف کړي چې مطلب هغه کمزورې یا د دې وجې ماف کړي چې سبل پیدا به کې چې راه خلک ما تخسرې وې یا بس تا د ضرر نه یریږي د دې وجې په ستا ګنا ماف کړي الله خير الغافرین دې اچ ستا ګنا پټي نه د کمزورې د وجې نه نستانه الله یریږي بلکه دادا الله خاص رحمت او مهرباني ده چې الله ستا په ګناه باندې خارې اړي او د پرشتو نه میري د زمکه نه میري او د عمل نه مينې مرګي نو موسی عليه السلام وی الله دې ټول خطايا نه معاف کړي ته په دې رحم او دعوت والا انداز هم ده چې کوم انسان دعوت چلے د قوم د پاره دعاګانې کول دادا هغه د پاره بهترین خبره د قوم سره نرمي کول دا غي د پاره دعاګانې کول دا غي د ګناه د معقول سوال کول او دا غد پر کله نہ کله په دعوت کې غوسه کېدل دا د دای شیوه د لکه موسی علیه السلام د عادت او خصلات نه دا خبره هغه معلومه شو ان الذين يكننا كسان اتخذوا الاجلا چې هغه ني سلل سیل را په خدای توب سرا سينالهم زرد چرسي کې بدی تا عذبهم من ربهم عذاب او سام ربهم جانب درب دینا وللت او ذلت په حیات دنیا پجوان دنیاوی کې وکذالک هم ذکرانګي نجز المبترین الله هم سزا ورکو المبترین بدعت کون کوتا پالا باندې درو کړو کوتا والذین عملوا السیئات آکسان چه عمل کرده ده گناهون و سمتابو من بعدها بیادی واپس شوی دی من بعدها روست ده گناهون کولونا داگین واپس شوی رجوعی کرده توبه یک کرده و آمنو ایمان رولده ان ربکا بشک ربستا ای گناهگر انسانا من بعدها روست ده توبستانا لغفور رحیم من بعد هارست د توبینا لغفور الرحیم خام خادر بهون که مهربان ده ولما هر کلا سکتا چه ختم شوا یعنی ساکن شوا عن موسیٰ دا موسیٰ علیہ السلام نا الاغب و موسا اخذ الالواحا موچ تکر تخته تورا تا تخته ایخی بی روای رست وفی نسخته هاو پا مزامینو ده ده که پلی کلیشی متن ده تورات که هدن هدایتو ده گمراهینا ورحمتن میربانیوا للذین ده پر را کسانو هم جدی لربیم یرحبون ده قل رب نیریگی واختار موسیٰ او ورکل موسیٰ علیہ السلام قومهو ده قوم قبلنا سبعین رجلن او یا کسان لیمی کاتنا دا پارا دا وقت مقرر زمگا اللہ وی فلما پسر کلا خدد هم الرجفتو چیونی زلدی لرا زلزلی تیزی قالاوی موسیٰ علیہ السلام ربی رب زمان لو شیطا احلکتهم لو شیطا کچرتا وقت وی حلاک ولددی احلکتهم نتاب دی حلاک کلیو من قبل وراند دا دینا و ایا یا او مال را خدای دا کتا مخکم دا کار کولی نو کولی شو اتو لکنا بی ما پال سفحا و مننا آیت حلاکه یر دانسی مکوا بی ما پا سبب دا فیل آیت حلاکه مونگا بی ما پا دا آغا وجه باندې بالست پاو چکل دا ګل را کمکلانو مننا زمنا خدای دا سمکه موږ سره مهرباني وکي او الله دا سکه الله ته اختیار دی الله مالک ته کولش الله باندې چا اعتراض نشته خدا موسی علی السلام مهرباني طلب کولا این هي نو دا واقعیا نو دا سوال کول د عبادت سوال دلیدلو او دا عبادت د سیل فتنه تو کا مگر یو ازمایش او امتحان ستا تو ویلو به همن فشات د گمراه کده سی واقعیا تو سرا من او چال را تشاو چې تو وال گمراه کول دا وی و ته دی او هدایت ک من اچا دا تشاو چې تو وال هدایت دا وی انتا یا اللہ تجی ولیونا مددگار زمانگے یا اللہ زمان دکار جوڑون کے زمان دوستے فاغفر لنا یا اللہ منتبخنو کے دری کوم گناونا ماب کے ورحمنا یا اللہ رحمو کے من باندے وانتا او تجی خیرون دیر بہتلیا الغافرین پپٹون کے دو گناہ پپٹون کو کے چکم حلق جرمون پٹائی تپائے کے بہترین ذاتے یا اول اولین آخر الاخرین یا قوت المتین یا رحم المساکین یا اللہ کریم اخلا یا اللہ دا شرکیاتنا دا بناتنا یا اللہ ستا دا غسینا دا زلتنا پا دنیا کی یا اللہ منگو ساتے یا اللہ دا توبی توفیق را نصیب کی کریم اخلا یا اللہ پا توبی سر زمانگا گناونا پا نیکو باندے بدل کی یا اللہ کریم اخلا یا منگتا پا قرآن مضبوط عمل را نصیب کی یا اللہ موسیٰ علیہ السلام حرون علیہ السلام یا اللہ دا غیب پا قبر بانے رحمتون روارے استاد دین مضبوط حمت و محنتی کردے یا اللہ کریم اخدائی کی چکم دا دعوت صفات و منکے پیدا کے یا اللہ راضی شک یا اللہ چھے منگا دی دنیا نزوت راضی قبر کم راضی یا اللہ خیرت کی استامخ تودری کو بیات زمان راضی وصل اللہ تعالیٰ علیہ السلام